إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ndugu zangu katika iman, nitaanza moja kwa moja hutuba yangu na aya ya 6 katika surat Luqman, ambayo Allah tabaraka wa taala anaelezea kwamba kuna watu, wa minan nas, na kuna miongoni mwa watu, man yashtari lahu alhadith, anayenunua upuuzi katika maneno, maneno ya batil, liyudhilla an sabilillah, hatima yake ni kuwapoteza watu kuiacha njia ya Allah. Wayattakhidhaha huzwa, na akayafanya hayo kuwa ni mzaha, ni jambo la kufanyiwa istihzai, tena bighairi ilm, pasi na elimu. Wayattakhidhaha huzwa, na akalifanya hilo kuwa ni mzaha. Ulaika lahum adhabun muhin, hao ndio wale watakaostahiki kupata adhabu yenye kudhalilisha, adhabu yenye kufedhesha. Allah tabaraka wa taala katika aya hii anaelezea kwamba wapo watu kazi yao wao ni kutumia lahu alhadith pasi na elimu, na lengo na madhumuni au hatima ya kazi hiyo ni kuwaingiza watu katika dhalali na kuwaweka mbali na mafunzo ya Allah tabaraka wa taala na dini yake, kuweka mbali na njia ya Allah bila ya elimu. Na wao wakadhani kwamba jambo hilo ni mzaha, Allah tabaraka wa taala anasema hao watapata adhabu yenye kufedhesha. Wengi katika wenye kutafsiri Qur'an, maulama wa tafsiri ya Qur'an, wanaitaja aya hii kama ushahidi juu ya uharamu wa al-ma'azif, ala zote za mziki. Na ndio maana moja katika tafsiri zilizopokewa kutoka kwa Abdullah bin Mas'ud, Abu Sahaba alimuuliza Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, alimuuliza kuhusiana kauli yake ta'ala, wa minan nasi man yashtari laha wal hadith liyudilla an sabilillah. Akasema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wallahi, qala huwa wallahi al-ghina. Asema na apa kwa Allah, hiyo laha wal hadith ni nyimbo. Na kwa hivyo ndivyo walivyotafsiri wengi katika wanawachuoni. Bali al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi katika sahihi yake ta'aliqan an Burayda radiyallahu ta'ala anhu qal, radiyallahu ta'ala anhu qal, anasema al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake anasema, sayakunu min ummati aqwamun au la yakunanna min ummati aqwamun, watapatikana katika umati wangu watu ambao, yastahilluna lihira walharira walkhamra walma'azif. Akhrajahu al-Bukhari ta'aliqan wajazamahu au wadhakarahu bisighati al-jazm. Anasema an Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, anaelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, watakuwepo katika umati wangu watu ambao wataihalalisha zina na mavazi ya hariri na watahalalisha pombe, walma'azifa, watakuwepo katika umati wangu watakaohalalisha ma'azif. Al-ma'azif kama wanavyoeleza wanawachuoni Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari, anaelezea kwamba al-ma'azif maana yake ni ad-dufuf. Anasema katika juzuu ya 10 ukurasa wa 41, wa fi hawashi ad-dimyati, na ipo katika hashia au hashia za al-imamu ad-dimyati, al-ma'azifu ad-dufufu wa ghayruha mimma yudrabu bihi. Ma'azif maana yake ni madufu na vile vyenye kupigwa na vinginevyo visivyokuwa hivyo katika vile vyenye kupigwa, ngoma na ala za muziki zote. Al-imamu Al-Hafidh ibn Hajar katika Fathul Bari anaelezea nini maana ya neno al-ma'azif. Sasa anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun, watapatikana katika umati wangu watu ambao, yastahilluna al-hira, wataihalalisha zina, watasema ni halali. Mtu hatatosheka tu kufanya kwamba haya ni maasi, bali atatafuta upenyo wa kufanya kwamba ni halali. Walharira kadhalika, watahalalisha kuvaa hariri. Walkhamra, na pombe, tafikia wakati ataihalalisha, ataona kwamba ni dawa. Walmaazifa, na maazif. Nini maana ya maazif? Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anasema, wa fi hawashi ad-dimyati, na katika hawashi za al-imamu ad-dimyati, al-ma'azif, neno al-ma'azif limekuja, ad-dufufu wa ghayruha mimma yudrabu bihi, ni madufu na yasiyokuwa hayo madufu katika vile vyenye kupigwa. Kwa hiyo hiyo ndio tafsiri ya al-ma'azif. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatabiri, anasema huko baadaye katika umati wake watapatikana watu watajifanya wao ni mabingwa, watahalalisha kitu kinachoitwa al-ma'azif. Wanasema ni halali. Asli katika sheria ya Kiislamu kwamba jamii anwa'i al-ma'azif ni haram. Sampuli zote za ma'azif za ngoma ni haram. Ni haram istikdamu alatiha lirijali wal nisa. Ni haram kutumia ala zake kwa wanaume na kwa wanawake, ila zimekuja baadhi ya hadithi kuwaruhusu baadhi ya wanawake au kuwaruhusu wanawake istikdama dufi linisai wasigari fakat. Imekuja katika baadhi ya hadithi kuwatoa wanawake na watoto wadogo kutumia dufu, kwa maana kwamba wanawake wameruhusiwa kutumia dufu, si alati nyingine kama firimbi, magita na vinginevyo. Hata kwa wanawake hivyo ni haramu. Kwa imebakia addufu kwa wanawake na watoto wadogo, na wanaume wakabaki katika asili. Kwa asili iko namna hiyo. Nimechelewesha hutuba ya leo kwa makusudi ili ujumbe huu ufike mbali, usiwe na mwingiliano wa maneno. Kwa hiyo tutakiwa tufahamu kwamba asili ya maazif zote na alatu allahwi au alati farad ni haram lirijali wal nisa. Na maneno haya hatuyazungumzi sisi kwa utashi wetu, ni maneno yatoka kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kauli za masahaba, na kauli za hawa wanawachuoni wetu tunaotegemea walioifunza dini na dini ikapokewa kutoka kwao. Hawa wanawavioni hao ndio wanatufasiria Qur'ani hii. Abdullah ibn Mas'udi amefasiri neno laha wal hadithi kwa maana ya al-ghina. Wengineo wakatafsiri wakasema ni aamu min dhalik, bali ni maazifu zote. Maazifu zote. Maazifu ni nini? Al-Imamu Ibn Hajar Al-Asqalani katika Fathul Bari anatuambia kwamba al-maazif ni ad-dufufu wa ghayruha mimma yudrabu bihi. Ni madufu na visivyokuwa hivyo na yasiyokuwa hayo madufu katika vile vyenye kupigwa. Kwa si maneno yetu sisi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutabiria kwamba utakuja wakati wa kuna watu katika huu umma watahalalisha upigaji wa madufu. Kama vile utapatikana watu utakaohalalisha khamru, yani pombe, watakaohalalisha alharir, mavazi ya hariri, watakaohalalisha alhira. Alhira hapo kwa maana zina. Kwa hiyo watapatikana watu wenye kuhalalisha hayo ya haramu. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nimetanguliza haya ili ifahamike ya kwamba katika Uislamu hakuna utaratibu wa Waislamu kupiga ngoma, na zile hadithi zilizokuja kuelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam akapigiwa dufu au kapokewa na madufu, ukizitazama hadithi hizo wanawachuoni wanazielezea kama tutakavyotaja katika kutuba hii, zote utakuta waliopiga dufu ni aljawari, jaria wa jaria wa jaria, kwamba wasichana wadogo walio chini ya baligh, ndio maana ya jaria, kwa sababu mukabil wa jaria ni alghulam. Alghulam ni kijana anayekurubia baligh, anaitwa ghulam. Na jaria ni msichana anayekurubia baligh, anaitwa jaria, kijakazi. Kwa hiyo ukizisoma hadithi zote zilizokuja zinazungumzia aljawari ndio walikuwa wakipiga hizo dufu. tutatoa maelezo kuhusu hilo kwa ufupi insha Allah. Ama hadithi zilizokuja kwa sigha ya jam'i, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema a'linu nikaha wadribu alaihi bidduffi, hadithi hiyo ilikuja wadribu, itangazeni ndoa na ipigieni juu yake dufu. Kadhalika hadithi inayosema, hadithi ya Muadh, daffifu ala ra'si sahibikum, pigeni dufu kwenye kichwa cha mwenzenu. Na hadithi ya Anas ilikuja idribu ala ra'si sahibikum, yani addufu, pigeni kwenye kichwa cha mwenzenu, yani dufu. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika Fathul Bari, chapa nilionayo mimi ya Daru Salam Riyadh, katika juzuu ya tisa kwenye kitabu Nikah, alipokuwa akiyataja masala ya addufu, mwisho akataja hadithi hii a'linu nikah wadribu alayhi bidduf, asema wastudilla biqawlihi wadribu ala anna dhalika la yatakhtassu bin nisa'i lakinahu dha'ifun wal ahadithu al qawiyya fiha al idhnu fi dhalika lin nisa' fala yaltahiqu bihinna ar-rijalu li'umumi an-nahyi 'an at-tashabbuhi bihin. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anakata mzozo, anasema kumetolewa dalili, kuna watu wametoa dalili kwenye kauli yake Mtume SAW aliposema dhribu, wanasema wawu hii ni wawu al-jamaa, jamu'u dhukuri, ni wawu inayoshiria ni dhamiri ya jamu'u dhukuri, wanaosemeshwa hapo ni wanaume, kwamba pigeni. Kwa hiyo wakasema kwamba kwa kauli hiyo hawahusishwi wanawake peke yao, lakini Al-Hafidh anasema lakinahu dha'ifun, lakini ni dhaifu, sio Albani, Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala. Ash-Shafi'i madhhaba anasema lakini hiyo ni dhaifu, wal ahadithu al-qawiyya fiha al-idhnu fi dhalika lin-nisa'i, na hadithi zilizo na nguvu mna ndani yake katika hilo kuwaruhusu wanawake tu. Fala yaltahiqu bihinna ar-rijalu, wanaume hawaingii katika hilo, hawahusishwi katika hilo wanaume. Limadha? Li'umumi an-nahyi 'an at-tashabbuhi bihin, kwa sababu ya kuenea makatazo ya wanaume kujifananisha na wanawake. Haya ni maneno ya kielimu yako katika kitabu Fathul Bari ya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallam ala rasulihi al-amin, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ابن حجر من ديني أنا سمع الإمام ابن حجر المكي الهيتمي نوي بيانين مشافعي يولي وقوانزا التنغولية هو يوم فوتي بعدها، لكن نوي بيان ابن حجر katika kitabu chake Kafu Ra'ai am muharramati llahi wassamai anasema hakal imamu albayhaqiyu an shaykhihi alimami alhulaymi au alhalimi, inaweza kawa ikasoma kwa tasghir, inatakiwa kuhakiki jina lake alhulaymi. Anasema amesimulia alimamu albayhaqi, imamu albayhaqi ni mshafii katika wanafunzi wakubwa au katika wanawachuoni wakubwa wa madrasa na madhhabi ya Shafi'iyya, kwa sababu husemwa kwamba watu wote ni mafukara, ni wenye kuhitajia, ni iyalun ala Shafi'i, watu wote wanahitaji msaada katika madhhabi ya Shafi kwa Shafi'i, illa al-Bayhaqi, isipokuwa al-Bayhaqi peke yake, kwa sababu yeye amehudumia madrasa na madhhabi ya Shafi'iyya khidma ambayo hakutanguliwa na yote. Kitabu chake Maarifatu Sunani wal Athar kinatosha katika khidma hiyo. Sasa anasema al-Imam al-Baihaqi yeye amenukuu kutoka kwa shekhe wake, wala miukhalifu, na wala hakumukhalifu shekhe wake aliponukuu. Anasema anna idha abahana dufa fa innama nubihuhu linnisai khaswa. Sisi tunapolihalalisha hili dufu, sisi mashafi, tunapolihalalisha hili dufu twahalalishia wanawake tu. In anna idha abahna dufa au idha abahna dufa fa innama nubihuhu linnisai faqat. فَإِنَّمَا نُبِيحُهُ لِلنِّسَاءِ فَقَدْ. Sisi tunapolihalalisha hili dufu twawahalalishia wanawake tu. Kisha akasema intaha kalamu Ibn Hajar, asema wa ibaratu min hajihi, na ibara ya min haji yake inasema hivi: al-Bayhaqi wa darbu ad-duffi la yahillu illa lin-nisaa'i, na kupiga dufu si halali ila kwa wanawake. لأنه من أعم في الأصل من أعمالهن, وسبب هلدوف كتك أسيل كتك فتن رفكك. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء, نتوم صلى الله عليه وسلم أميولان ونوم ونيكو جفنانيشا ونواك. هيا ديو منينو يا ونواتووني ومذهب الشافعي katika masala ya dharbu ad-duffi. Swala jingine linalofuatia, kuna kauli ambazo zimeenea katika miji, watu huzitangaza kauli hizi kama ndio ushahidi wa kupiga ngoma na kucheza, wakatafsiri kule kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia kwamba maana yake, moja katika maana yake ni kuimba na kucheza na kupiga ngoma, kwamba moja katika maana yake, maana ya kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Moja katika tafsiri yake na maana yake ni kuimba, kupiga ngoma na kucheza. Ukiwaambia mbona mwapiga ngoma na kucheza, wanasema kwa nini tusicheze, na walicheza mahabasha. Sasa kuna hadithi ambayo imetajwa katika sahihaini na Imam al-Bukhari kadhalika al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alijiwa na wageni kutoka Uhabeshi. Riwaya moja inasema hivyo, riwaya nyingine haitaji kwamba ndio wamekuja, bali wapo lakini wako msikitini, na ilikuwa ni siku ya Eid. Mahabasha wale wakawa wanacheza msikitini, bidaraki bilhirabi wadaraki, kwa mikuki na ngao, kwa sababu adarak maana yake ni aturs, wa huwa min aljildi, yatokana na ngozi. Turs maana yake ni ngao. Sasa wanatumia hirab pamoja na ad-daraqi, wanacheza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, wataka kuwaangalia. Wakati huo Bibi Aisha bado ni mdogo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwoa Bibi Aisha akiwa na miaka 7 na akamhamisha kwenda naye kwake akiwa na umri wa miaka 9. Watu wako Madina wakati huo. Kwa hiyo baadhi ya wanawachuoni wanasema hata ilikuwa Bibi Aisha bado hajafikia umri wa bulugh, kuna kauli hiyo. Wengine wanasema hajafikia umri wa miaka 15 tu, kwani bado msichana mdogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia watamani, wataka kuwaangalia. Bibi Aisha akasema ndiyo. Akaja nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, nikaweka kidevu changu juu ya bega lake, nikawa nawaangalia mahabasha namna wanavyocheza kishujaa pale. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wale mahabasha wanaocheza, dunakum ya bani arfida, kwa maana ya kwamba haya lazimia nene na mchezo wenu enyi bani arfida. Amefanya igra wal mughra bihi mahdhuf, kwamba endeleeni na mchezo wenu, chezeni. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anawashajisha waendelee na mchezo wao wa kucheza kwa kutumia mikuki na ngao, mpaka mwisho Bibi Aisha anasema nikachoka, nikaamua kuondoka. Mtume alimuuliza Bibi Aisha, hasbuki, kwa maana umetosheka? Ndio maana yake. Bibi Aisha akasema ndiyo, akaondoka. Sasa kuna watu wanaichukulia hadithi hii, wanasema sisi hivi tunapopigwa mdundo tukawa twaimba alafu tukawa twacheza, mwatulaumu nini? Mbona wale wenzetu walicheza ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mimi sitaki kuminyana katika hili. Leo nitakuwa na nukuu kauli za wanawachuoni wa Kishafiia. Al-Imamu Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala al-Makki anasema hivi: wawajuhu tamassukihim annahum raqasu fil masjidi wa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal aghrahum biqawlihi dunakum ya bani arfida thumma abaha li'aishata radiyallahu anha an-nazara ilayhim fakana dalilan ala ibahati ar-raqs wa jawazi wal jawab anna hadha al-hadith la yatanawalu mahalla an-niza'. Anasema na ule wajihi wao, wajihi wa kushikamana kwao, kwamba hao mahabasha walicheza msikitini na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha, bali akawahimiza kufanya hivyo kwa kauli yake aliposema dunakum ya bani arfida, aliposema hivyo na vile vile akawa amemuhalalishia Aisha radhiallahu anha kuwatazama. Kwa hiyo hiyo ikawa ndio dalili juu ya kufaa kucheza na kujuzu kwake. Anasema jawabu ni kwamba hadithi hii haikugusa mahali pa mzozo, haihusiani na kadhia tulionayo ya watu kupiga ngoma kucheza. Sema anna hadha alhaditha la yatanawalu mahalla nizai, hadithi hii haigusi mahali pa mzozo. Fa inna dhalika lam yakun min alhabashati raqsan ala ghina'in, kwa sababu hilo hakuwepo kwa mahabasha kucheza kwa nyimbo. Wala dharban bil aqdami, wala kupiga nyayo watu kupiga miguu chini. Wala isharata bil akmami, wala kuishiria kwa mikono ya kanzu. Bal kana la'iban bis silahi, bali ilikuwa ni mchezo wa kucheza kwa silaha. Wa ta'ahuban lil kifahi wa tadriban ala isti'mali silahi fil harbi wa tamrinan ala al karri wal farri wat tani wad darbi. Wa idha kana hadha huwa ash-sha'nu fa ayna af'al al makhanith wal mukhannithin min af'al al abtal wash shuja'an. Sunni yake si tafsiri au vipi? Maana maneno haya yanatisha, maneno mazito kabisa anayozungumza mwanawachuoni huyu wa Kishafii rahimahullahu ta'ala. Ukieleta kwenye Kiswahili basi ni matusi makubwa, lakini mwanachuoni na maneno ameyazungumza hapo ndani ya vitabu. Anasema wao walikuwa wakifanya maandalizi ya kucheza kwa silaha na kufanya michezo, kufanya mazoezi ya kutumia silaha kwa kukimbia na kurudi nyuma na kuchoma mikuki na kupiga kwa panga. Sasa anasema hili likiwa ndio jambo lao. Wa idha kana hadha huwa sha'n, shani ikiwa iko hivi, fa aina af'alul makhanithi wal mukhannithin, hivi pia anasema viko wapi vitendo vya wenye kujifanya wanawake? Yani tafsiri kwa lugha nyepesi iliyopoa, viko wapi, wapi kwa wapi baina ya vitendo vya watu wa aina hiyo, min af'alil abtali shuja'an, na vitendo vya watu mashujaa, wapi kwa wapi? Yani utakao kufananisha kucheza huku wako watu wanapocheza, namna wanapocheza na kule, asema wapi kwa wapi? Si mimi wala si sisi, si tamkuletu sisi, ni maneno ya wanawachuoni wa ahlu sunnati wal jamaa wakilizungumzia jambo hili. Anasema al-Imam al-Adhra'i Shihabuddin, naye ni katika wanawachuoni wakubwa katika madhhabi ya Shafi'i, ndio mwenye kitabu kinachoitwa Qutul Muhtaj ambayo ni sharhi ya Minhaj. Anasema hivi al-Adhra'i: واعلم ان طوائفا من المغرمين بالرقص من المتفقره اي المتصوفه ومن حذا حظوهم من المتفقهه توهموا ان حديث زفن الحبشه بالمسجد ان حديث زفن الحبشه بالمسجد الزفن هو بالزاء والفاء والنون بمعنى الرقص دليل واضح على جواز الرقص في المساجد مع ضميمة الغناء والطارات إليه، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح يعرف ببيان الحديث الأذرعي شهاب الدين من يقوت المحتاج anasema fahamu ya kwamba kuna kundi katika watu waliopendezeshwa masuala ya kucheza, yani ule kucheza kuko ndani ya damu. Kuna wengine makabila yao na asili zao wapenda ngoma, kwamba ni makabila ya ngoma, ngoma kila siku yako makabila aina hiyo. Sasa kuna watu kule kucheza kuko ndani ya damu yao. Sasa ataka alete sura ya dini tu, kwamba sasa hii ni dini, ataka kuivika kuvika munkari sura ya dini au joho la dini, ili lionekane sasa hili ni jambo la dini. Ndio nakwambia sisi hatuendi disco bwana kucheza, wacha tucheze hapa hapa. Hakatakiwi. Sasa anasema fahamu kwamba kuna kundi la watu katika wale waliopendezeshwa kucheza, nao ni katika wale watu anaita mutafakira, yani wenye kujifanya mafakiri katika masufi. Ai minal mutasawifa, amefasiri hivyo mutafakira sema katika watu katika masufi. Waman hadha hadwahum, na wale waliofuata nyendo zao wakafuata hatua za hao masufi. Miongoni mwa watu wa fiqh tawahhau, wamezani anna haditha zafani alhabashati bilmasjidi, kwamba ile hadithi ya kucheza mahabasha msikitini dalilun ala jawazi raqsi fil masajid, ni ushahidi wa kufaa kucheza msikitini. Ma'dhamimati alghina'i, pamoja na kuongezea kuimba, manake wao sasa hawachezi tu kama wale mahabasha, na waimba juu. Watarati ilaihi, na matari kwenye hilo, waongeza na madufu na wakapiga matari na wakawa waimba, alafu wacheza nini? Mahabasha nzeno walitumia mikuki, wakaruka, wakawa wanafanya mazoezi. Sasa yasema kufanya ushahidi huo, wadhalika khata'un sarihun, hayo ni makosa ya wazi. Wajahalun qabihun, na ujinga mbaya kabisa. Yu'rafu bibayani alhadithi, hilo ufahamika kwa kubainisha hadithi. Ukifahamu hadithi hii hutakuwa na mushkeli tena, mambo yatakuwa yameishia hapo. Kwa hiyo hutuba yetu ya leo itakuwa imesimama katika aya wa minan nas man yashtari lahwa alhadithi ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. كنا katika watu ambao wananunua maneno ya batil, lahu alhadith, maneno ya pumbao. Wanasema maneno ya pumbao ni almaazif. Maana ya maazif ni nini? Addufufu wa alatu tarabi, ni madufu na ala za muziki. Watu wakawa wananunua, wanapiga, wanacheza, ndiyo maana yake liudilla. Hapa lamu sio lamu ya taalili. Watu wa lugha wanasema lamu hii ni lamu al-aqibatu wal-maal, yani hatima yake. Yote haya hatima ni kuwaingiza watu katika upotovu. Sio kusema liudilla hapa kwa ajili au kwa sababu, kwa hiyo sisi hatufanyi hivi kwa sababu hiyo, la, liudilla kwa maana aqibatu amrihim ayudillu nasa, mwisho wa jambo lao ni kuwapoteza watu. Lamu al-aqibati wal-ma'al, lamu al-aqibati wal-ma'al. Kwa hiyo haya ni baadhi ya maneno ya wanawachuoni, na insha Allah mara nyingine tutaendelea kubainisha, bayani itaendelea kupitia khutba na darasa kuhusiana na hadithi nyingine. Mbona Mtume صلى الله عليه وسلم sasa alipigiwa hadithi ya yule mama aliweka nadhiri? Na ukiisoma hadithi hiyo utakuta ni hadithi ya jaria, annajariyata sauda, kijakazi cheusi kiliweka nadhiri kwa mtu. Bado tarudi kule kule kwa wanawake, mambo ya kike. Hivi ndivyo wanavyoeleza wanawachuoni. Na kwa ushahidi huu sasa, maneno haya, mtu aniletee hadithi moja tu iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ilipatikana siku moja kuna maswahaba wa kiume walisimama wakapiga dufu. Nikisema kusimama haina maana kinyume cha kukaa, kwa maana walitekeleza jambo hili. Ilitokea kwamba kuna maswahaba wanaume walipiga ngoma wakacheza na wakaimba. Mtaka zawadi gani? Atakayeleta hadithi hiyo tumpe zawadi gani? Tutahama msikiti, tutawaachia msikiti huo. Hakuna. Tutafuta mji tutakwenda kuhama huko, tuwaachie msikiti uwe wenu, na uwanja wa Maulidi tutaurudisha. Basi hatutaki tena.